η μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σου πει λόγια. Άλλοι τα λένε μισότρελα. Άλλοι τα φυλάνε σε κασέτες και τα ακούνε συχνά. Κι άλλοι προσπερνάνε. Άλλοι λένε πως δεν είναι της ώρας, ας αλλάξουμε. Κι άλλοι σιωπούν, ακούνε, περιμένουν. When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was 17. Σαν να κάνω ένα λάθος που δεν καταλαβαίνω ακριβώς ποιο είναι, είπε. Θυμάμαι, κοιτάω πίσω, πας και το ξανά έκανα. Μια λύπη μεγάλη με πνίγει. Συνεχίζω διστακτικά. Δεν φοβάμαι τα λάθη, μην ξαναγίνουν τα ίδια, φοβάμαι. When I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who live up the stairs. You know that perfume. Η ζωή μου έχει γεμίσει ανθρώπους υπέροχους και είναι εδώ γύρω από ό,τι τους χρειάζομαι και χαμογελούν γλυκά. Τέτοια λύπη σήμερα είναι λάθος. Μόνο χαρά θα έπρεπε. Όσο περνούν τα χρόνια, ομορφαίνουν, το βλέπεις. Να λες ευχαριστώ. Όσα πέρασαν ήταν καλά. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. Εκεί άρχισε η τελευταία περίοδος, στα 37, όπως λέει και το τραγούδι. We'd ride in limousines. Μετά, το μετά τώρα συμβαίνει. Τώρα. And their chauffeurs would drive. When I was 35. Όταν δεν μπορείς να το ζήσεις, γράφ' το ή ονειρέψου το. Πάντως μην το αφήνεις να φύγει. Ο Χάντερ Τόμσον πριν αυτοκτονήσει έγραψε: ποιος είναι πιο ευτυχισμένος, ο άνθρωπος που αντιμετώπισε τις καταιγίδες της ζωής και την έζησε, ή εκείνος που έχει επιλέξει τη σιγουριά και του αρκεί ότι έχει υπάρξει. But now the days grow short. I'm in the autumn of my years. And I think of my life as vintage wine from fine old kegs, from the brim to the dregs, and it pours sweet and clear. It was a very Μάλλον αυτή ήταν μια καλή, πολύ καλή χρονιά, σκέφτηκε. Κι άθρισε στεναχώριες, απογοητεύσεις, δυσκολίες δίπλα στην ανάσα, στην υπέροχη αργή ρυθμική ανάσα όσων αγαπούν. Και αγαπώντας αντέχουν, και αντέχοντας επιμένουν, και επιμένοντας γίνονται φάρη απρόσμενα σε σκοτεινά φουρτουνιασμένα πέλαγα και φέτος. Ό,τι από σένα τώρα έχει μείνει σε μια φωτογραφία τη στιγμή. Είναι αυτό που δεν τολμούν τα χείλη σε εκείνο το τοπίο της βροχής. Όλα μου λένε πως έχεις κιόλας φύγει κι ας λάβει ξενιασιά της εκδρομής. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος στάση θα κατεβείς. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, στάση θα κατεβείς. Μια φωτογραφία. Αν ανάψεις μια φλογίτσα θα ζωντανέψει. Λάθος στάση. Συνέχεια λάθος στάσης. Και τι θα πει σωστή στάση? Ένα βλέμμα κι ας μην έχει άνοιγμα. Φτάνει. Χρόνια μετά και κάτω απ' τη Μαρκίζα σε βρήκα που ήρθες για να μη βραχείς. Ίδια η βροχή τα μάτια σου τα γκρίζα, μα τίποτα όπως πάντα δε θα πεις. Μόναχα εγώ ρωτώ χωρίς ελπίδα, που μένεις, που κοιμάσαι και πως ζεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις. Μπαίνω μέσα στις εικόνες και αγγίζω τους ανθρώπους, αυτούς που θυμάμαι, αυτούς που δεν γνωρίζω. Δεν θέλω να ισχυριστώ ότι ποτέ δεν ήμουν ειλικρινής όσο τώρα. Έχω υπερβάλει, έχω προσθέσει, έχω σβήσει και έχω ξαναγράψει, αλλά όπως γίνεται σχεδόν πάντα σε τέτοιου είδους παιχνίδια, το παιχνίδι έχει γίνει πιο ξεκάθαρο από την πραγματικότητα. Ίγκμαρ Μπέρκμαν. Day after day, they send my friends away to mansions cold and grey, to the far side of town, where the thin men stalk the streets while the signs stay underground. Day after day, they tell me I can go, they tell me I can blow to the far side of town, where it's pointless to be high, 'cause it's such a long way down. So I tell them that I can fly, I will scream, I will break my arm, I will do me harm. Here I stand, foot in hand, talking to my wall, I'm not quite right at all. Ελεύθερα είναι σημαντικό. Το να σκέφτεσαι σωστά είναι άριστο. Να μην σκέφτεσαι καθόλου είναι το πιο ασφαλές. Πεθαίνει κανείς όταν σταματάει να αναπνέει. Απλώνεται ησυχία. Ο Χένρικ χτυπάει τα πόδια του στο χιόνι. Μέσα στις λεπτές μπότες τα δάχτυλά του είναι παγωμένα. Το υπόλοιπο σώμα του έχει μουδιάσει. Θα μείνω εδώ ώσπου να έρθει. Πρέπει να έρθει. Σίγουρα θα έρθει. Ingmar Bergman, οι καλύτερες προθέσεις. Where can the horizon lie when a nation hides its organic minds in a cellar, dark and grim? They must be very dim. Όταν ήμουν παιδί, υπήρχαν εκείνα τα εβδομαδιαία περιοδικά που είχαν κάτι εικόνες, τις οποίες σχημάτιζαν μόνο αριθμοί και τελείες. Με ένα μολύβι τραβούσε κανείς γραμμές συνδέοντας τους αριθμούς. Εμφανιζόταν πότε ένας ελέφαντας, πότε μια μάγισσα ή άλλοτε ένας πύργος. Χρησιμοποιώ αποσπασματικές σημειώσεις, σύντομες διηγήσεις με μονωμένα περιστατικά. Αυτά είναι οι αριθμημένες τελείες. Τραβάω τις γραμμές μου με την υπερβολική ελπίδα ότι θα εμφανιστεί ένα πρόσωπο. Ίσως να ρίχνω ένα γρήγορο και επιπόλαιο βλέμμα σε αλήθειες της ζωής μου. Για ποιο λόγο άλλωστε να προσπαθώ να το κάνω με επιμονή. Το ρολόι του πατέρα χτυπάει. Τικ-τακ, τικ-τακ. Χτυπάει ασταμάτητα πάνω στο γραφείο μου. Το πήρα από το κομωδίνο του κρεβατιού του όταν πέθανε. Ένα απόγευμα στα τέλη του Απρίλη του 1980. Το ρολόι χτυπάει κάπου 100 χρόνια τώρα. Μια μέρα χωρίς λόγο σταμάτησε. Στεναχωρέθηκα. Φαντάστηκα ότι δεν του άρεσε αυτό που έγραψα. Ότι απέρριπτε αυτή την όψιμη προσοχή. Όσο και αν το κούρδιζα, το κουνούσα, το πείραζα, το φύσαγα, ο μικρός του δείχτης δεν έλεγε να κουνηθεί. Το ρολόι καταχωνιάστηκε σε ένα συρτάρι του γραφείου μου. Ήταν αποχωρισμός. Θα μου λείπε το τικ-τακ και η διακριτική υπενθύμηση του χρόνου που κυλάει. Έτσι, το ρολόι έμεινε στο συρτάρι και συλλογιζόταν. Το επόμενο πρωί, χωρίς μεγάλες ελπίδες, άνοιξα το συρτάρι και κοίταξα. Το ρολόι μου έκανε τη χάρη. Καλό σημάδι. Είναι ένα επεισόδιο που μπορεί να προκαλεί γέλιο. Εγώ το αντιμετωπίζω πολύ σοβαρά. Μπέρκμαν. Όταν μιλάς για χρόνο, πρώτα έρχεται ο πατέρας και ύστερα η ηλιογεννημένη. Πρώτος ο Μπέρκμαν και το ρολόι. Στίχους να βρεις. Νικόλα Κοπούλου και αυτή του Ιουλίου. Είναι από χρόνια που λες που έχω στο βλέμμα δυο πουλές. Αυτές θα μου μένανε, ίδια εμένανε. Άμα θα δεις την καρδιά, έχει στη μέση μια ρόδια. Στο φως πετάχτηκε κουράζει λίγο, γι' αυτό στάθηκε. Μια νύχτα πλάναξε στο κλάμα για όλα. Σκύλι που τράνταξε με του κόσμου η φόλα. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος. Μια χούφτα οδύνης. Δεν είσαι ακίνδυνος. Εμείς βέβαια που καταλαβαίνουμε τη ζωή, πολλοί που μας νοιάζουν οι ρυθμοί. Θα μ' άρεσε να άρχιζα την ιστορία αυτή όπως αρχίζουν τα παραμύθια. Θα ήθελα να έλεγα. Είναι από χρόνια που λες, που έχω στα λόγια να βολές. Γι' αυτό και δεν μίλαγα, παραμίλαγα. Άμα θα δεις την καρδιά μου τύχε τέτοια. Φορά και έναν καιρό ήταν ένα πριγκιπόπουλο. Ένας μικρός πρίγκιπας που ζούσε σε ένα πλανήτη μια σταλιά πιο μεγάλο από αυτόν και είχε ανάγκη από ένα φίλο. Σε αυτούς που καταλαβαίνουν τη ζωή, έτσι θα τους φαινόταν πιο αληθινό. Έτσι είπε ο μικρός πρίγκιπας. Ναι. Αντουάν Σεντ-Εξυπέρι. Γιατί δεν μ' αρέσει να πάρουν το βιβλίο μου στα ελάφρα. Στεναχωριέμαι πολύ όταν διηγούμε αυτές τις αναμνήσεις. Πέρασαν κιόλας 6 χρόνια που έφυγε ο φίλος μου με το αρνάκι του. Και αν προσπαθώ εδώ να τον περιγράψω, το κάνω για να μην τον ξεχάσω. Είναι θλιβερό να ξεχνάς ένα φίλο. Δεν έχουν άλλωστε κι όλοι κάποιο φίλο. Ύστερα μπορεί να καταντήσω κι εγώ σε τους μεγάλους που δεν τους νοιάζουν παρά μόνο οι αριθμοί. Και αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω που αγόρασα μολύβια και ένα κουτί με χρώματα. Είναι δύσκολο να ξανακάνω το σχέδιο στην ηλικία μου, χωρίς να έχω κάνει στο μεταξύ άλλες προσπάθειες. Θα προσπαθήσω εννοείται να κάνω πορτρέτα που να μοιάζουν όσο γίνεται περισσότερο. Δεν είμαι όμως και πολύ σίγουρος πως θα τα καταφέρω. Το ένα σχέδιο μοιάζει, το άλλο δεν μοιάζει. Κάνω λάθος πάλι και στο ανάστημα. Τη μια, ο μικρός πρίγκιπας είναι πολύ ψηλός. Την άλλη, πολύ κοντός. Δεν είμαι σίγουρος για το χρώμα της φορεσιάς του. Ψάχνω λοιπόν ψηλά φυτά, μια έτσι, μια αλλιώς, με χίλιες δυσκολίες. Στο τέλος, μπορεί να μου ξεφύγουν και τίποτα σπουδαίες λεπτομέρειες. Αυτό όμως θα πρέπει να μου το συγχωρήσετε. Ο φίλος μου δεν εξηγούσε ποτέ τίποτα. Ίσως να νόμιζε πως είμαι σαν εκείνον. Εγώ όμως, δυστυχώς, δεν ξέρω να βλέπω αρνάκια μέσα από τα κουτιά. Ίσως κι εγώ θυμάμαι κάπως σαν τους μεγάλους. Πρέπει να γέρασα. Οι άνθρωποι του τόπου, σου είπε ο μικρός πρίγκιπας, καλλιεργούν 5.000 τριαντάφυλλα μέσα στον ίδιο κήπο και δεν βρίσκουν αυτό που ψάχνουν. Δεν το βρίσκουν, απάντησα. Κι όμως, αυτό που ζητούν θα μπορούσε να βρεθεί μέσα σε ένα μονάχα τριαντάφυλλο ή σε λίγο νεράκι. Ασφαλώς, απάντησα. Και ο μικρός πρίγκιπας πρόσθεσε. Όμως τα μάτια είναι τυφλά. Πρέπει να ψάχνεις με την καρδιά. Αν το άντες, αν το εξυπηρεί. La monachita y Peter Pan. Y la señorita Marieta da luz vivo de Monsolet. Y el rey Asturien y el Papa Noel. El pato donarían chinchan. La Papa Ma y en Barcaso. Ξανακερδίζοντας το χαμένο χρόνο. Η ανάγκη για να δώσω ένα όνομα στα πρόσωπα, να ανατρέξω στη ροή των ετών, με ανάγκαζε να αποκαταστήσω στη μνήμη μου, δίνοντάς τους την πραγματική τους θέση, χρόνια που δεν τα είχα σκεφτεί. Bonne nuit, Señor King Kong. Bonne nuit, Señor Asterix. Το θεατρικό παραμύθι στο οποίο βλέπουμε από πράξη σε πράξη το βρέφος να γίνεται έφηβος, όριμος άντρας και να λυγίζει προς τον τάφο. Βλέπουμε σε αραιά χρονικά διαστήματα είναι τόσο διαφορετικά, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ακολουθήσει τον ίδιο νόμο με αυτά τα όντα που είναι τόσο αλλαγμένα ώστε πλέον δεν μοιάζουν, χωρίς να έχουν σταματήσει να υπάρχουν. Και ακριβώς γιατί δεν έχουν σταματήσει να υπάρχουν, δεν μοιάζουν με εκείνο που είχαμε δει κάποτε από αυτά. Γράφει ο Μαρσέλ Προύστ 10 Ιουλίου στην επέτειο των γενεθλίων του. Και τότε άρχισα να καταλαβαίνω τι ήταν τα γερατιά. Τα γερατιά που από όλες τις πραγματικότητες είναι εκείνη για την οποία διατηρούμε για μεγαλύτερο διάστημα στη ζωή μας μια καθαρά αφηρημένη αντίληψη, βλέποντας καλαντάρια, χρονολογώντας τις επιστολές μας, βλέποντας τους φίλους μας να παντρεύονται και ακόμη από φόβο ή από αδράνεια, μην καταλαβαίνοντας τι σημαίνουν όλα αυτά, ως εκείνη τη μέρα που το μάτι μας πέφτει σε μια άγνωστη σιλουέτα, όπως της κυρίας Νταζανκούρ, η οποία μας διδάσκει ότι ζούμε σε ένα νέο κόσμο, ως τη μέρα που ο εγγονός μιας γυναίκας που γνωρίζαμε, ένας νεαρός στον οποίο ενστικτοδός φερόμαστε όπως σε κάποιο συνομήλικό μας, χαμογελάλες και πιστεύει πως τον πειράζουμε, αφού στα δικά του μάτια είμαστε αρκετά γέροι, σαν να είμαστε παππούδες του. Μαρσέλ Προύστ. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time. Άρχισα λοιπόν να καταλαβαίνω τι ήταν τα γερατιά. Και άρχισα επίσης να καταλαβαίνω τι σήμαινε ο θάνατος και ο έρωτας και οι χαρές της πνευματικής ζωής. Η χρησιμότητα του να υποφέρεις μια ορισμένη κλίση και τα λοιπά. Γιατί αν τα ονόματα είχαν χάσει για μένα το μεγαλύτερο μέρος από τη μοναδικότητά τους, οι λέξεις από την άλλη μεριά τώρα μόλις άρχιζαν να μου αποκαλύπτουν όλη τους τη σημασία. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Στην πραγματικότητα, αν εκτιμήσει κανείς το χρόνο που κύλησε, βλέπει ότι το πρώτο βήμα είναι αυτό που βαραίνει. Δυσκολευόμαστε πολύ στην αρχή να συνειδητοποιήσουμε ότι πέρασε τόσος χρόνος και μετά βλέπουμε ότι τελικά δεν δείχνει τόσος πολύς. Προύστ. Είχα κι εγώ ένα μεάκι στην καρδιά μου κι από ντροπή το είχα πάντο. Του άρεσε να τα λέει μπαμπασιές, τα φυσιολογικά ατέρτυπια της ζωής. Τις ανατροπές που άλλους τους σκοτώνουν και άλλους τους κάνουν πιο δυνατούς. Που τους μαθαίνουν τις πραγματικές αξίες των επιθυμιών. Αν αντέχει η αγάπη, θα νικήσει την ύλη. Πληρώνουν πάντοτε όλοι όσοι αγαπούν και όσοι μένουν πιστοί και όσοι προδίδουν. Θα σε απειλήσω πάλι, είπε. Θα σε τρομάξω και θα σου κρυφτώ. Τίποτα από αυτά δεν θα εννοώ. Είναι δύσκολο να πεις καθαρά τους αγαπώ και το θέλω ακόμα. Κι εγώ να ξέρεις το εξής, πια δεν θα κλάψω. Έστω ακόμα κι αν μου πουν πως δυστυχείς, όπως με πέταξες κι εγώ θα σε πέταξω. Εδώ θα είμαστε και να το θυμηθείς. Παλιό παιχνίδι του ανθρώπου, το να νομίζει πως θα είναι για πάντα εδώ. Τη μέρα που ξανά νιώσε το θάνατο να του τρυπάει τα κόκαλα, ήρθε ένα γράμμα που του έλεγε τέτοιου είδους ιστορίες. Μ' αρέσουν οι αυταπάτες των ανθρώπων. Όσο μεγαλώνω, μ' αρέσουν πιο πολύ. Εσείς νικάτε ήδη, κυρία Ντίνου. Εσείς είστε οι δυνατοί, όχι εκείνος. Ας χαμογελάσουμε γλυκά, λοιπόν, στο επερχόμενο. No use leading with our chins. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye, but our hearts call it a day. But before you walk away, I'd sincerely like to say I wish you bluebirds in the spring to give your heart a sound to sing. I wish you health, but more than wealth, I wish you love. And in July, a lemonade to cool you in some leafy glade, and then a kiss. But more than this, I wish you love. My aching heart and I agree that you and I can never be. So with my best, my very best, I set I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm, but most of all, when snowflakes fall, I wish. «Τι έπαθες και έφιασαι μας τον Ιούλιο», ρώτησε. «Τραγουδιστά δίνονται οι καλύτερες ευχές», απάντησε. «Σ' όσους γιορτάζουν, σ' όσους πονούν, σ' όσους κρύβονται, σ' όσους θέλουν να γιατρευτούν, σ' όσους μπερδεύτηκαν, σ' όσους θα γλιτώσουν μόλις βρουν πάλι μια πίστη. Την πίστη που θα τους οδηγήσει στην υπέροχη νέα αυταπάτη». Στο μεταξύ θα κοκορεύονται πως το μέλλον δεν θα έχει πλάνες, πως θα λείψουν τα ύπουλα χτυπήματα και οι προδοσίες μακριά. Πόσο μακριά, όσο αντέχει το ενδιάμεσο αγάπης με αγάπη. Πως μετριέται αυτό, με ελπίδα και με ψευτικά όχι. Παρηγοριέται ο άνθρωπος με νότες και με λόγια ακουμπισμένα σωστά πάνω τους, με μεγάλες κινήσεις που ανοίγουν τα χέρια έτσι που να τεντώνεται το στήθος ίσιο απέναντι στα επερχόμενα βέλη. Ιουλιογεννημένοι Σεβαστιανοί, ελάτε να πείτε την ιστορία σας και φέτος. Φέτος που οι υποσχέσεις εκπληρώνονται αργά και σταθερά. Φέτος που ξέρετε πια καλά τι θα πει να μεγαλώνει κανείς παλεύοντας. Θαρούσα πως είχα πληρώσει για τα πάντα. Όχι σαν τη γυναίκα που πληρώνει και πληρώνει και πληρώνει. θαρούσα πως είχα πληρώσει για τα πάντα. Όχι σαν τη γυναίκα που πληρώνει και πληρώνει και πληρώνει. Δεν ήταν θέμα ανταπόδοσης κακού ή τιμωρίας, απλώς ανταλλαγής αξιών. Θυσίαζες κάτι και παίρνες κάτι άλλο. Ή μοχθούσες για κάτι. Πλήρωνες με κάποιο τρόπο για ό,τι δεν ήταν καλό. Πλήρωσα για κάμποσα πράγματα που μ' άρεσαν για να περάσω καλά. Πλήρωσα για κάμποσα πράγματα που μ' άρεσαν για να περάσω καλά. Πλήρωνες είτε μαθαίνοντας γι' αυτά, είτε με την εμπειρία, είτε ρισκάροντας, είτε με λεφτά. Το να ευχαριστιέσαι τη ζωή σήμαινε να μαθαίνεις να παίρνεις πράγματα που άξιζαν τα λεφτά τους και να ξέρεις να τα αναγνωρίζεις. Μπορούσες να παίρνεις πράγματα που άξιζαν τα λεφτά τους. Ο κόσμος ήταν καλό μέρος για παρεδώσε. Μου μοιάζε καλή φιλοσοφία. Σε 5 χρόνια θα δείχνει τόσο ανόητη όσο και όλες οι προηγούμενες καταπληκτικές φιλοσοφίες μου. Έρνεστ Χέμινγκουεϊ. Αγαπάω και αδιάφορο και κρατάω τον κατάλληλο χώρο. Το λοιπόν θα αγαπάω και εμένα όπως εσένα. Μην παρανοείς τα λόγια που έχω πει, είναι η πιο απλή του κόσμου συνταγή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβος το λέω να αγαπάς. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή, διώξ' του άλλου κόσμου την επιρροή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανακριβώς το λέω να αγαπάς. Δεν πρόλαβες και φέτος να το πεις ολόκληρο. Τραγούδα το τουλάχιστον. Αγαπάω κι αδιάφορο και μαζί σου το έχω μάθει και αυτό. Παραδόξους να αγαπάω και εμένα όπως εσένα. Την εικόνα αυτού του κόσμου δεν μπορώ, ούτε μέσα στη σκιά του θα χαθώ. Μάγεψαν και σένα ναι τα ξωτικά, κάνεις πάλι κύκλους άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές, στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανακριβώς το λέω να αγαπάς. Πόσο κάνει, σιώπησαν όλοι. Αγαπάω κι αδιάφορο και έχω φτιάξει ένα καινούριο εαυτό. Τώρα πια με αγαπάω και εμένα. Oh. ξένα. Έρνεστ Χέμινγκουέι και ο ήλιος ανατέλει ξανά. Ξανά άναψα το φως και διάβασα. Διάβασα τον Τουργένιεφ. Ήξερα πως τώρα, διαβάζοντας τον υπερευαισθητοποιημένος ύστερα από τόσο μπράντι, θα τον θυμόμουν κάπου. Κι ύστερα θα ήταν σαν να έχει συμβεί η ιστορία σε μένα. Θα ήταν πάντοτε δική μου. Να, άλλο ένα καλό πράγμα που το πλήρωνες κι ύστερα το έχεις. Κάποια στιγμή κατά το χάραμα αποκοιμήθηκα. But the world smiles, 'cause outside it's just a taxi ride to drive away. So she packs her bags, calls a cab, and the world smiles, 'cause inside, well, she feels alright. Times to say, yes, it's the end, the final showdown. Yes, it's the end of our small love. You'll have to find another one who'll take the shit like I have. I guess this is the end. She feels the sun, phones her mom, and the world smiles, 'cause outside in the morning light, it's another day. So she packs her bag, smokes a fire, and the world smiles, 'cause inside, well, she feels alright. And time to say, yes, it's the end, the final showdown. Yes, it's the end of our small love. Y'all λένε πως άμα προσπαθήσεις πολύ πετυχαίνεις αυτό που θες. Μπορεί. Υποθέτω λοιπόν πως είναι πάλι η αρχή αυτό που πονάει όταν το αγγίζεις και λείπει όταν το διεκδικείς. Όταν σιωπήσεις θα σε ακούσουν καλύτερα, είπε ο σοφός Σλοβαίνος και στάθηκα. Αν είχε πρόβα θα το είχε κάνει καλύτερα. Μη με απειλείς λοιπόν. Όλα αρχίζουν δύσκολα. Το είπε και ο Προύστ, το είπαν και τα παιδιά στην πρώτη έκθεση που έγραψαν. Κάθε χρόνο κι άλλα παιδιά γράφουν για πρώτη φορά έκθεση. Εκτίθεμαι θα πει, επιμένω. Ή μήπως καλύτερα, συνεχίζω. Μοιάζεις με βροχή, καλοκαιρινή. Όταν με κοιτάς και φιλιά ζητάς, να δρώσεις να δροσιστείς. Όσο σ' αγαπώ, δέρμα τρυφερό, είσαι η χαρά που έψαχνα να βρω τόσο καιρό. Τώρα μιλώ πάλι σαν ένας άνθρωπος που γλίτωσε από το λοιμό. Επισκέπτομαι τους φίλους μου. Ξέρω πολλούς που σώθηκαν. Δεν θυμόταν ποιος έχει φέρει. Σαν ψήθυρος χάνονται τα παλιά. Ο μικρός πρίγκιπας παρακολουθεί και επιμένει. Ιούλιο, λέει, γεννήθηκαν οι προφήτες. Το 7, ξέρεις. Χαμογέλασα. Μ' αρέσουν οι απατεώνες. Οι πιστικοί απατεώνες. Και οι αυταπάτες. Και όσα πέρασαν. Και όσα θα έρθουν. Μακάρι να είναι όπως τα ονειρευτήκαμε στα καλά όνειρά μας. Υπάρχει πάντα μια αναχώρηση. Έτσι είχα κάποτε πει. Άλλοτε πάλι μίλησα για μια άγνωστη αρρώστια. Ποιος τα θυμάται. Πέρασαν πια οι καταδικασμένες μέρες. Ανοίξαν τα παράθυρα. Χαρούμενοι οδοκαθαριστές σαρώνουν στους δρόμους τα σκουπίδια. Άρχισε πάλι η ζωή. Ζωή, οι εγγραφές στους συλλόγους και τα Ινστιτούτα, η αγκαλιασμένη έφηβη στις πλατείες, τα κατάλληλα έργα στους κινηματογράφους, οι αγγελίες στις εφημερίδες. Πέρασε πια η κακή αποκριά. Οι προσωπήρες κάηκαν, τα παλιά ονόματα λησμονηθήκαν και το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει για τη μετονομασία των οδών. Ραούλ, εσένα πάλι σκέφτομαι. Που δεν πρόλαβες να γίνεις σοφός, να συζητήσεις, να δεις την άλλη πλευρά των πραγμάτων, να μάθεις να σιωπάς. Δεν σου μιλε να πιθανολογείς, να βγάζεις συμπεράσματα. Δεν σου μιλε να διδαχθείς κι εσύ την αριθμητική των ιδεών. Μανώλης Αναγνωστάκης. Να σου πει λόγια. Άλλοι τα λένε μισότρελα. Άλλοι τα φυλάνε σε κασέτες και τα ακούνε συχνά. Και άλλοι προσπερνάνε. Άλλοι λένε πως δεν είναι της ώρας. Ας αλλάξουμε. Και άλλοι σιωπούν, ακούνε, περιμένουν. Ο Ραούλ ίσως δεν πρόλαβε. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης τον έκανε σχεδόν αθάνατο παράδειγμα. Ιούλιο γεννημένοι Ιγκμαρ Μπέρκμαν, Αντουάν ντε Σεντ-Εξυπερί, Έρνεστ Χέμινγουέι και Μαρσέλ Προύστ το εξήγησαν καλά. Ο χρόνος, ο έρωτας, η υπομονή, παρατηρώντας, η αγάπη, τα όνειρα, οι αυταπάτες μπορούν να βοηθήσουν. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς «Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια» ακούστηκαν «It was a very good year with Willie Nelson, Ray Charles», κάτω από τη μαρκίζα Γιάννης Πανός, Μάνος Ελευθερίου, Δίκημο Σχολιού, «All the Madmen», David Bowie, «Ακίνδυνος», Λίνα Νικολακοπούλου, Νίκος Αντίπας, «Άλκης της Πρωτοψάλτη», «Χουάλσε Βόλ, Νίπος Ορτή Ελσόλ», Albert Πλά, «As Time Goes By» με τον Brian Ferry, «Το μεράκι της καρδιάς μου», Γιώργος Μητσάκης, Σωτηρία Μπέλο. I wish you love, Eartha Kitt. Πάω να πιάσω ουρανό, Σταμάτης Κραουνάκης, Ελευθερία Αρβανιτάκη. Αντίο Ντελ Πασάτο, Τραβιάτα, Τζουζέπε Βέρντι, Μαρία Κάλλας. Αγαπάω και διαφορώ, Νικόλας Άσιμος, Χαρούλα Αλεξίου. Another No One, Σουέντ. Κόκκινο Κοχύλι, Κωνσταντίνος Βίτα, Δήμητρα Γαλάνη. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης ακούστηκε στο ποίημά του «Τώρα μιλάω πάλι». Οι μεταφράσεις του Μπέρκμαν ήταν της Ακριβής Κονιδάρη και του Νίκου Σερβετά. Του Σέντεξ Περί, του Τάκη Κουνέλη. Του Προύστ, τον Παντελή Ανδρικόπουλου και Δημητρή Δημουλά. Του Χέμινγουέι, του Μιχάλη Μακρόπουλου. Η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού. Πουθενά, όπου να είναι. Πού πάει η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια? Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Στεφανία Τσακίρη. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.